iyilikler nedir ki senin yanında? Sen onlardan hem güzel hem de nazlısın. Melekler nedir ki senin yanında? Sen onlardan hem güzel hem de nazlısın. Ölmez mi desene senin uğruna? Ölmez mi desene senin uğruna? Güzeller güzeli meleğim benim. Güzeller güzeli meleğim benim. Herkes başka güzeldir, sen bir başka güzelsin. Herkes başka güzeldir, sen bir başka güzelsin. Aşkımızı duymayan kimse kalmasın. Aşkımızı duymayan kimse kalmasın. Güzeller güzeli, meleğim benim. Güzeller güzeli, meleğim benim. Mevsimin baharı hem sultanısın. Bırak lale sümbül seni kıskansın. Dört mevsimin baharı hem sultanısın. Bırak lale sümbül seni kıskansın. Bence ben Mecnun'um sen de Leyla'sın. Bence ben Mecnun'um sen de Leyla'sın. Güzeller güzeli meleğim benim. Güzeller güzeli meleğim benim. Herkes başka güzeldir, sen bir başka güzelsin. Herkes başka güzeldir, sen bir başka güzelsin. Aşkımızı duymayan kimse kalmasın. Aşkımızı duymayan kimse kalmasın. Güzeller güzeli, meleğim benim. Güzeller güzeli, meleğim benim. Güzeller güzeli, meleğim benim. Güzeller güzeli, meleğim benim. Güzeller güzeli.